i skuteczność działania. Suplement diety Hela Magbe 6 to magnez, który działa. Hela Magbe 6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla twarzy, czyli podkłady, pudry, korektory w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalnej sejmowej uchwały przed kanonizacją Jana Pawła II raczej nie będzie. Jeżeli pamięć wielkiego Polaka przeszkadza polskim niektórym parlamentarzystom, no to jest mi po prostu smutno. Oceniają posłowie PSL-u, którzy uchwałę przygotowali. Dziś WOS, historia i język polski. Ciężkie było, nad morze gdybym się pouczył. Gimnazjaliści piszą egzaminy. Australia zapewnia, poszukiwania malezyjskiego Boeinga będą prowadzone za wszelką cenę. Na początek jednak pilna informacja z Moskwy. Jeśli interesy rosyjskie będą na Ukrainie zagrożone, Rosja odpowie w ten sam sposób jak w Gruzji w 2008 roku, gdy jej czołgi wjechały do tego kraju, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow podkreślił, że atak na Rosjan jest jednocześnie atakiem na Rosję. Więcej o tym wystąpieniu powiemy w kolejnym serwisie. Kanonizacja Jana Pawła II podzieliła posłów. Sejmowa uchwała, która miała uczcić niedzielne wydarzenie, na tym posiedzeniu Sejmu nie zostanie przyjęta. Po sprzeciwie SLD i Twojego Ruchu projekt trafił do Komisji Kultury. Agnieszka Rucińska. Sejmowa Komisja Kultury, jak mówi jej przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO, nie spowoduje, że uchwała zostanie przyjęta przez aklamację. Ta operacja dla mnie nie ma żadnego sensu, ponieważ ta uchwała jest napisana po polsku. Tylko jeden z klubów kwestionuje sam fakt podjęcia. To coż moja komisja może zrobić? A jeśli nie przez aklamację, to lepiej by w ogóle jej nie było, mówi Paweł Graś z PO. Jeśli miałaby to być znowu pretekst do politycznej pyskówki, to lepiej, że nie ma. Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest Sławomir Kopyciński z Twojego Ruchu, który ma nadzieję, że dokument trafi do kosza. Sejm nie jest miejscem do podejmowania uchwał o charakterze religijnym, odnoszących się do wewnętrznych spraw Kościoła. Szef PSL Janusz Piechociński jest zawiedziony taką postawą. Jeżeli pamięć wielkiego Polaka przeszkadza polskim niektórym parlamentarzystom, no to jest mi po prostu smutno. I tak już nie po raz pierwszy w przypadku uchwał sejmowa mniejszość zablokowała wolę większości. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Test z historii i wiedzy o społeczeństwie już za nimi. Teraz piszą sprawdzian z języka polskiego. Dziś gimnazjaliści rozpoczęli 3-dniowe egzaminy przed zakończeniem szkoły. Po pierwszej części uczucia były mieszane. Jeśli chodzi o WOS historię, to na to już umiałem, a tak polskiego będzie dla mnie trudniejszy. Ciężkie było, nad morze gdybym się pouczył. Przedział od starożytności do pierwszej wojny, tak mniej więcej. Były zadania, o których w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo powiem szczerze, że historia nie należy do moich ulubionych przedmiotów, ale myślę, że dałam radę, że będzie dobrze. Polskiego boję się, że będzie rozprawkę. Norbert Fulko, gimnazjum numer 20, język polski. Skupiałem się przede wszystkim na rozprawce. Ja mam nadzieję, że będą takie podstawowe lektury, jak Dziady, część druga, Kamienie na szaniec. No mam nadzieję, że coś się pojawi też z Krzyżaków. Czy przewidywania były słuszne, dowiemy się za pół godziny, kiedy skończy się ta część egzaminu. Jutro test matematyczno-przyrodniczy, a w piątek język obcy. Poszukiwania zaginionego malezyjskiego Boeinga będą prowadzone bez względu na koszty, zapowiadają władze Australii, które obecnie koordynują operacje na Oceanie Indyjskim. Dziś poszukiwania z powietrza ponownie wstrzymano ze względu na złą pogodę. Na obszarze, gdzie prowadzona jest operacja, szaleje tropikalny sztorm. Nie przeszkadza on jednak w penetrowaniu dna oceanu. Trwa 10. misja bezzałogowej mini łodzi podwodnej, która pracuje na głębokości 4,5 kilometra. Australijski minister obrony powiedział, że poszukiwania zaginionego samolotu prowadzone będą bez względu na koszty. Operacja w obecnej fazie finansowana jest przez 8 państw, prócz Australii, głównie przez Malezję, do której należała zaginiona maszyna, oraz Chiny, skąd pochodziła większość pasażerów. Ogromne emocje wywołują zapowiedzi oficjalnego uznania 239 pasażerów Boeinga za zmarłych. Na ten krok kategorycznie nie zgadzają się ich rodziny, argumentując, że jak dotąd nie odnaleziono nawet śladów samolotu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Po ujawnieniu, że każdy użytkownik internetu może być szpiegowany, trwa spór, jak powinna być zarządzana globalna sieć. Eksperci będą mieli okazję wymienić poglądy na rozpoczynającym się dziś w Brazylii szczycie Net Mundial. Pomysłodawcą spotkania jest brazylijska prezydent. Dilma Rousseff otwarcie krytykowała Stany Zjednoczone za elektroniczną inwigilację obywateli innych krajów.

Wiadomo, że długi należy spłacać, ale nie musimy się godzić na sposób, w jaki traktuje nas firma windykacyjna, czasem naruszająca prawo albo wykorzystująca naszą niewiedzę. Co gorsza, zdarzają się przypadki SMS-ów czy listów z pogróżkami, często bez podstaw, bo okazuje się, że adresaci żadnych długów na przykład nie mają. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości? A moim gościem jest Szymon Krawiec, dziennikarz tygodnika Wprost. Witam pana redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W artykule Handlarze biedą napisał pan, że połowa Polaków ma długi, chcą na tym zarobić spółki windykacyjne. Robią to nie przebierając w środkach. Z pana rozmów, obserwacji, dociekań wynika, że często posługują się groźbami, zastraszaniem? Tak, tak, zgadza się. No, najbardziej drastycznym przypadkiem, który tutaj wymieniłem w artykule, był pan Karol z Rzeszowa, tak? Mm-hmm. Osoba już w podeszłym wieku, która przeszła 3 zawały po wypadku samochodowym, leczy się teraz w sanatoriach, wszystko to dostaje od państwa, wydaje na rehabilitację. No i jest nękany już od paru lat przez firmę windykacyjną. Niedawno otrzymał telefon z pogróżkami, w którym powiedziano wprost: odda pan dług albo odetniemy panu rękę. No. Jest dla mnie najbardziej tragiczna historia, a jest ich więcej, gdzie ludzie, którzy nawet długów nie mają, ale mieszkają na przykład pod tym samym adresem, pod którym kiedyś figurował dłużnik, dostają SMS z częstotliwością 3-4 na godzinę, od godziny 7 rano do 21 w nocy, z tym, że mają na przykład 2-3 dni na oddanie długu w wysokości czasem kilku tysięcy złotych. Ten przypadek pana Karola rzeczywiście jest wstrząsający. Problem w tym, zdaje się, że niczego nie musi oddawać, prawda? Tak, zgadza się. On jest już po kilku procesach sądowych, jest po ugodzie z komornikiem, którego ma pismo, w którym no, ewidentnie widnieje to, że tego długu, no, tych 677 zł, bo to toczy się cała sprawa, no, uiszczać nie musi, spłacać nie musi. Jak działają firmy windykacyjne? Kupują długi? Zgadza się. Jest rynek wierzytelności, czyli takich długów szczególnie przeterminowanych, spraw, które były, że tak powiem, aktualne 3-4 lata temu. Czyli kupują długi na przykład przedawnione? Tak, zgadza się. Długi przedawnione od banków, od ubezpieczycieli, od firm telekomunikacyjnych. Ale to jest dosyć takie zagranie, działanie ryzykowne, bo liczą na co? Na to, że dłużnik nie wie, że już nie musi niczego spłacać, tak? Tak, liczą na to, na niewiedzę dłużnika, to po pierwsze. Liczą też na to, że no, przez te 3-4 lata sytuacja dłużnika mogła się poprawić. No, mógł dostać jakiś spadek, mógł zmienić pracę na lepiej płatną i w ten sposób może akurat teraz będzie w stanie ten stary dług spłacić, o czym windykacja przypomina, kupując właśnie taką starą wierzytelność. Warto to sprawdzić, czy dług właśnie nie jest przedawniony, zanim podpisze się ugodę, ponieważ podpisując ugodę podejmujemy już zobowiązanie dotyczące spłaty. Tak, tak, zgadza się. Czasem nawet tej ugody, która no, często przychodzi, nie wiem, w kolorowych kopertach do naszych skrzynek pocztowych, czasem jest załączany do tego nawet długopis z napisem dobra wiadomość albo będzie dobrze, saszetka z kawą, żeby przy tej kawie nam się lepiej taką umowę czytało. Ale czasem wystarczy nawet zwykły telefon w firmy windykacyjnej, w której ktoś mówi o długu, wystarczy, że rozmowa jest nagrywana, my powiemy tak, rzeczywiście miałem taki dług, no już jesteśmy złapani i już nas firma windykacyjna ma w garści. I ten dług będziemy musieli prędzej czy później pewnie spłacić. Czasem firmy windykacyjne stosują takie różne podchwytliwe metody, wysyłając na przykład kartkę pocztową od rzekomego znajomego, tak? Tak, tak, zgadza się. No, dla mnie to jest najbardziej kuriozalny przykład, kiedy na skrzynkach pocztowych Polaków lądowały na przykład pocztówki od jakiegoś kolegi z Niemiec. I na tej pocztówce było napisane: skontaktuj się ze mną bardzo pilnie, załatwiłem ci świetną robotę w Niemczech, tutaj masz mój numer telefonu. No i taka osoba dzwoni pod ten numer, no to się okazuje, że wcale nadawcą tej wiadomości nie był przyjaciel z Rajfu, tylko po prostu firma windykacyjna, która chciała sprawdzić, czy pod tym adresem dłużnik dalej mieszka. Bardzo popularnym sposobem informowania o prawdziwych albo rzekomych długach, naszych zobowiązaniach, to jest w tej chwili prawdziwa epidemia, jest wysyłanie SMS-ów. Nie ma takiego prawa, które zobowiązuje mnie do reakcji na taki SMS. Dlaczego firmy nie posługują się po prostu listami? To znaczy, no pewnie SMS-em jakoś łatwiej dotrzeć i łatwiej, że tak powiem, no nękać tego dłużnika, bo jeżeli takich SMS-ów dziennie otrzyma się kilkanaście, kilkadziesiąt, to już jakoś przemawia do psychiki tego dłużnika i on po prostu chce się tego pozbyć ze swojego telefonu, chce mieć ten święty spokój. No i pewnie prędzej czy później z tą firmą windykacyjną porozmawia, żeby w końcu przestali go nękać i będzie chciał wyjaśnić sprawę. No. Firma Energia dla Firm ma zwyczaj na przykład poprzez firmę windykacyjną nagabywania licznymi telefonami. Nawet w przypadkach, kiedy termin opłaty za prąd jeszcze nie minął, potrafią z pretensjami na przykład zadzwonić dzień wcześniej. Przypomnijmy, że nie musimy prowadzić rozmowy telefonicznej o naszych długach, prawda? Zgadza się, no nie ma takiego obowiązku, żebyśmy z tą firmą windykacyjną rozmawiali. Windykator to nie jest oczywiście komornik, ale często jest nawet tak, że te SMS-y po prostu trafiają do ludzi, którzy no nigdy w życiu długów nie mieli. I to dla mnie jest no już jeszcze gorsze zjawisko od tego, gdybyśmy rzeczywiście tym dłużnikiem byli i mieli jakiekolwiek zadłużenie na koncie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Szymon. Dobrze, dziękuję bardzo. Szymon Krawiec, dziennikarz tygodnika Wprost, jest dziś moim gościem. Kwadrans po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości. Ciekaw jestem, jakie państwo mają doświadczenia, jakie znają przypadki. 7 trójek na początku 22. 71-335 w sprawie SMS-ów za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. I'm done with this day. Pan Piotr napisał, firmy windykacyjne powinny mieć możliwość tylko sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Jak to możliwe, że w naszym kraju działają metody typu pogróżki lub głuche telefony? 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości, czy budzą państwa wątpliwości? Za, a nawet przeciw. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pan wywołał kwestię energii. Ja dzwonię z Gdańska. Otrzymałem właśnie ostatnio polecenie zapłaty kwoty, która mnie zadziwiła, bo była niższa od rachunku, który zapłaciłem w terminie. I o co chodzi? Pojechałem do siedziby energii, która tu mieściła się niedaleko Opery w Gdańsku. Okazało się, że tej siedziby już nie ma. Przeniesiona została na ulicę Grunwaldzką. Pojechałem na ulicę Grunwaldzką i na portierni tak zwanej młoda ładna pani. Powiedziała, że ona jest zupełnie z innej firmy i ona mi tutaj informacji żadnej nie udzieli. Dlaczego ja dostałem taką kwotę do zapłaty? Bo ona tylko może mnie przekierować na infolinię albo powiedzieć mi, jaki jest numer telefonu, pod którym ja mógłbym to załatwić. Próbowałem się skontaktować z jakimkolwiek pracownikiem energii i okazuje się, że ja tam w ogóle nie mogę wejść, nie mogę wstąpić, w ogóle nie mogę z nikim porozmawiać, chociaż ponoć mam takie prawo. Tak, to ciekawa firma rzeczywiście. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam prostą, świetną metodę. Poradziłem też to moim rodzicom, starszym ludziom. Jak dzwoni ktoś taki z ofertą albo w sprawie jakiejś windykacji, trzeba natychmiast na początku przerwać ten wywód powiedzieć stop, włączam nagrywanie. To hasło paraliżuje drugą stronę. Sprawdziłem to też na sobie, ponieważ odebrałem w ostatnim czasie chyba 13 telefonów z firmy, z jakiejś kancelarii, która miała świetną ofertę dla mnie. Po którymś razie poprosiłem ich oczywiście o zaprzestanie tej praktyki, ale to nie pomogło. Dzwonią do mnie ponownie, kiedy za 13 razem powiedziałem, włączam nagrywanie. Pani skonsternowana odpowiedziała, że muszę uzyskać jej zgodę. Ja odpowiedziałem, że nie, nie muszę takiej zgody uzyskać. I poprosiłem, żeby kontynuowała, ale pani natychmiast się wyłączyła, więc myślę, że to jest świetna metoda. Jest to sposób. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Akurat temat się nawinął, ale jest świeży, bo dosłownie półtora miesiąca temu zdarzyła się taka no, dziwna sytuacja, kiedy zadzwoniła do mnie żona i powiedziała, że dwóch łysych panów lekko bez szyi stoi przed drzwiami, wyzywa ją i domaga się zapłaty jakichś pieniędzy. Wtedy zawróciłem szybko z trasy, akurat niedawno z domu wyjechałem. Wywiązała się mała awantura, wręcz bójka, a na końcu się okazało, że tak naprawdę panom się adres się zgadzał i się pani zgadzało, tylko miasto się nie zgadzało. To tak w temacie. To tak no to... a propos menedżerów z firmy windykacyjnej, tak? Tak, to była firma windykacyjna, jedna z bardziej znanych w tym kraju, nie będę mówił reklama, niektóre reklamy, to nie ma znaczenia. W każdym razie to była firma, oficjalnie firma windykacyjna i przyszło dwóch panów ogolonych prawie na łyso, widać, że często bywających na siłowni, po prostu terroryzowali mnie żonę. Jak się okazało, no wie, niesłusznie, bo zgadzał się adres, zgadzało się nawet imię kobiety, tylko nie zgadzało się miasto akurat w tym wypadku. 21 minut po południu, dziękuję, pozdrawiam. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości? Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ktokolwiek zbiera od nas informacje na nasz temat, czyli nasze dane osobowe, musimy być bardzo czujni i po pierwsze zapytać, kto to jest, w jakim celu pozyskuje od nas dane osobowe, co dalej z nimi zrobić. Również musimy wziąć pod uwagę, o co dokładnie ta osoba pyta, czyli o zakres danych osobowych. I w momencie, jeżeli dzwoniący nie będzie mógł w prosty sposób podać przyczyny kontaktu z nami, ewentualnie ten powód, dla którego dzwoni, spowoduje nasz niepokój, z pewnością jest to już sygnał, żeby takiej rozmowy nie kontynuować, nie podawać żadnych danych osobowych. Ale oczywiście nie w każdej sytuacji pozyskiwanie danych osobowych jest nieuprawnione, bo często zdarzają się takie sytuacje, że w celu wywiązania się z pewnej umowy dane dłużnika są potrzebne i często może dochodzić do sytuacji, kiedy wierzyciel dzwoni do dłużnika, żeby w sposób jak najbardziej dla niego korzystny została sprawa długu załatwiona. W związku z czym oczywiście od konkretnego przypadku zależy, czy dana firma może się kontaktować z dłużnikiem, czy nie, ale bardzo często te dane są w posiadaniu firm windykacyjnych, w związku z czym nie zawsze tutaj dochodzi do naruszenia przepisów, w związku z czym od konkretnej sytuacji zależy, czy jest to zgodne z przepisami prawa, czy nie. Pani Dorota komentuje, pracuję w firmie windykacyjnej, nikogo nie nękam, nikogo nie zastraszam, mój mąż, windykator, grzeczniej rozmawia z dłużnikami niż ze mną. Moi klienci nie mogą wyplątać się z długów, a tymczasem ich dłużnicy bawią się w Tajlandii. Nie wrzucajcie wszystkich do jednego worka. 7 trójek na początku, 22, 71, 335. Czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? A może pan Cezary, panie Cezary, witam, halo? No witam panie Kubu. Dzień dobry panu. Ja miałem taki przypadek, gdzie jakieś trefne niby ubezpieczenie musiałem zapłacić i firma się zgłosiła do mnie, że kupiła mój rzekomy dług. Firma zarejestrowana w Luksemburgu, więc już wiedziałem, że tu chodzi o po prostu wyciąganie kasy, ale ja sobie z nimi poradziłem w ten sposób, że no, sprawa trafiła do sądu. No, życzliwi ludzie mi troszeczkę pomogli napisać, jak to jest, bo wydział elektroniczny sądu, no w ogóle mnie nie wysłuchał, natomiast dał wyrok, że jestem winny, natomiast odwołałem się, znaczy dałem sprzeciw skuteczny i sprawa toczyła się normalnie w sądzie. Po czym okazało się, że sprawa została po pierwsze umorzona, po drugie przedawniona, także bardzo pozdrawiam tutaj wymiar sprawiedliwości, ale ta firma po 3 latach przysłała mi znowu jakieś tam... teoretyczne zobowiązanie. Nie, innej osoby, ale na mój adres. A, w ten sposób. I w związku z tym ja sobie poradziłem w ten sposób, że również tak jak jeden ze słuchaczy powiedział, to ja nagrywam, a jednocześnie mam, ta rozmowa jest prowadzona na zestawie głośnomówiącym i mam dwóch świadków, którzy to słyszą. Pan Tomasz, cisza, tak a propos cisza. Nagrywania podpowiada, wystarczy powiedzieć, że to my nie zgadzamy się na nagrywanie. Konsultanci nie mogą wtedy nic zrobić. Pani Anno, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Ja odnośnie firmy, która była wspomniana tutaj przez słuchacza znanej, reklamującej się. Mój brat miał z nią do czynienia i przez ponad 3 lata skutecznie unikał, bo nie podejmował dialogu. Mhm. I tylko przypadek sprawił, że no, niechcący w pracy odebrał telefon od nich i oni już uznali właśnie jako formę dialogu. Niestety był zmuszony właśnie spłacić jakąś tam przedawnioną sprawę. Także właśnie metody są, oczywiście też była kartka od kolegi z Niemiec. Z zagranicy, tak, z Niemiec zdaje się, także to jest kierunek popularny. Wszelakie metody były przez nich stosowane wobec mojego brata i niestety, no, kwota tam musiała być spłacona. Ktoś opisuje ciekawy przypadek. Otóż kilka razy miałam umorzony dług przez różnych komorników, którzy potem odsprzedawali ten sam dług firmom windykacyjnym. Jestem po wypadku samochodowym na bezrobociu, cały czas leczę skutki po wypadku, a mój dług rośnie co chwila odsprzedawany innej firmie. Pan Dawid, panie Dawidzie, witam, halo. Witam, cieszę się, że się udało dodzwonić. No, przede wszystkim firmy windykacyjne chyba pracują w godzinach od 7 do godziny 22 i wykorzystują każdą minutę, to znaczy dostaję telefony o godzinie 7.01 i o godzinie 21.59. Po czym, jeżeli nawet taki telefon odbiorę, to następuje albo długa cisza, albo ktoś się rozłącza. Jak nie odbiorę, to mam takich telefonów w ciągu dnia 15 do 20 czasami nawet. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu rozmiękczenia psychicznego człowieka, czy spowodowania, że on się zacznie bać, że zacznie mieć dosyć. Przecież zawsze można tych telefonów nie odbierać, więc ja na razie robię tą politykę strusia, nie odbieram, bo jak odbieram, to są i tak głuche telefony, więc po co mam odbierać, prawda? Dziękuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz z Łodzi. Ja jestem przedstawicielem zawodu windykatorów. Chciałbym po pierwsze zwrócić uwagę na taki aspekt sprawy, który nie jest poruszany, że oczywiście z windykatorem można nie rozmawiać, ale rozmowa z windykatorem bardzo często jest elementem pozwalającym dłużnikowi wyjść z trudnej sytuacji, bo sprawa sądowa wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta. Panie Tomaszu, ja ledwo pana słyszę niestety. Pani Małgorzata, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Sama jestem windykatorem i cieszę się, że udało mi się tutaj zadzwonić do państwa. Mi się wydaje, że większość firm, w których pracowałam i osób, które pracują jako windykatorzy, działają w ramach prawa. I ja myślę, że tutaj większość głosów, które przynajmniej tak mi się wydaje, które wypowiadają się, to są osoby, które właśnie miały jakieś takie problemy z długami i może rzeczywiście te sytuacje są dla mnie, jako dla windykatora, mało prawdopodobne. Większość posługuje się w ramach prawa, a cały problem polega na tym, że nasi dłużnicy po prostu mają takie metody na to, żeby uniknąć po prostu płacenia tego długu, że tak powiem, windykatorzy za tymi dłużnikami nie mogą nadążyć. I może czasami rzeczywiście takie sytuacje, o których opowiadają tutaj słuchacze, się pojawiają, ale większość tego środowiska to są ludzie, którzy posługują się w ramach prawa i po prostu bardzo mnie boli, jak to słyszę, że tutaj... No taka, niestety, nie pani wiem, Małgorzata, to wszyscy, zawód, to jeszcze... wszyscy życzylibyśmy sobie tego, aby działać w ramach prawa, ale lektura artykułu Handlarze biedą nie napawa optymizmem. Pan Ireneusz, witam pana, halo. Witam słuchaczy, witam pana. Dzień Kubo. Dobry. Panie Kubo, zastanówmy się taką jedną rzeczą. Czy półprawda jest prawdą? Większość długów, domniemanych długów, chciałem zaznaczyć, o które upominają się firmy windykacyjne, to są wierzytelności przedawnione. Przypominam, tak, że każdy dług w Polsce, tak zwany dług abonamentowy, czyli płacony w ściśle określonych odstępach czasu, czyli prąd, gaz, telefon komórkowy, telewizja kablowa, to są długi, które się przedawniają z upływem trzeciego roku. Mm. Tymczasem to, co robią firmy windykacyjne, to jest tak naprawdę w 99,9% odgrzebywanie, kupowanie tak długów za 2, 3, 5% wartości, mm-hmm. które firmy typu, głównie operatorzy telekomu, telekomy już dawno zrobiły na straty. Mm. Tak. Jak długo windykator nie powie, proszę pana, jeżeli pan się czuje człowiekiem honoru, proszę spłacić, ale my nie możemy zrobić nic, bo każdy sąd, jeżeli pan podniesie zarzut przedawnienia, natychmiast ten dług odrzuci, tak długo dla mnie nie będą działali etycznie i działając sprawnie. Podobnie uważa pan Piotr, jestem radcą prawnym. Miałem klienta, którego nachodził windykator. Listy, telefony, pogróżki i tak dalej. Napisałem pismo z pieczątką, że rozumiem stanowisko windykatora, rozumiem, że on uważa się za wierzyciela. Natomiast mój klient kwestionuje istnienie długu. Poprosiłem, aby windykator łaskawie wniósł pozew. Wtedy będziemy rozwiązywali spór metodami cywilizowanymi albo sobie odpuścił. Od tej pory klient ma spokój. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą podniósł już przedmówca w sumie. Taki apel, żeby ludzie wiedzieli, że zarzut przedawnienia musi być podniesiony w postępowaniu, dlatego sąd nie bada z urzędu tego, czy dany dług jest przedawniony, czy nie, to zawsze się odbywa na zarzut. I taka druga kwestia, no mówimy o tych przesyłkach, pocztowych listach i tak dalej. Też taki apel w sumie, żeby odbierać listy polecone, dlatego że mogą dane osoby dłużnicy mieć do czynienia z fikcją doręczenia i później o wiele trudniej jest zmagać się z takim długiem przed sądem. Więc listy polecone trzeba po prostu odbierać. To jest coś, czego wielu ludzi nie wie, nie rozumie. Myślą, że jak nie odbiorą, to sprawa po prostu zniknie. Tak z zawodowego punktu widzenia. Tak, takie dwie rady po prostu. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam dr Arvid Mednis, prawnik z Kancelarii Wierzbowski Evershed. Pierwsze to jest pytanie w ogóle, skąd firma windykacyjna ma kontakt do nas, bo ja rozumiem, że firma windykacyjna raczej nie dzwoni bez powodu, żeby się reklamować, bo to raczej nie tego typu firma. Natomiast ona może działać na przykład na zlecenie banku czy jakiejś innej instytucji, która jej po prostu powierzyła windykację pieniędzy. Ewentualnie firma windykacyjna mogła sama kupić wierzytelność i wtedy jak najbardziej oczywiście w jednym i drugim przypadku może wejść w posiadanie danych osobowych. Kiedyś swego czasu była mowa o tym, że firmy zastraszają ludzi i tak dalej. No to są właściwe organy, można się zwracać czy to do policji, czy do organów ścigania, występować o naruszenie dóbr osobistych, jeśli firma na przykład po prostu straszy kogoś. Natomiast co do danych, jeśli chodzi o sam fakt, że oni się z nami kontaktują, to oni na ogół mają podstawę prawną do tego, żeby te dane o nas posiadać. Jeżeli wypytują o dodatkowe dane, to już trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo zawsze pojawia się pytanie, a po co im te dane, na jakich celów, bo jeżeli oni mają zindykować od nas jakieś pieniądze, no to my możemy im dane podać tylko dobrowolnie. Oni mają na pewno dane o naszej wierzytelności, no bo z tego powodu dzwonią. Natomiast pytania jakieś inne jeszcze, no trzeba by sobie było oczywiście odpowiedzieć na pytanie, o co dokładnie pytają. To już tak naprawdę muszą być pytania jakby związane z konkretnym celem zbierania tych danych. 28 minut pozostało do 13. Pani rzecznik spółki windykacyjnej Kruk nie chciała rozmawiać ze mną na antenie. Widocznie tak postrzega otwartość informacyjną firmy Kruk, ale na szczęście jest ze mną pani Katarzyna Galant, dyrektor działu komunikacji Presco Group, firmy zajmującej się windykacją. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry panie Kubo, witam państwa. Jakiego typu długi trafiają do Presco? To takie długi, które są trudne do ściągnięcia, a firmy po prostu nie radzą sobie z nimi? Firma Presco zajmuje się odkupowaniem wierzytelności konsumenckich, czyli mm-hmm. takich, które pochodzą od osób fizycznych, osób indywidualnych, które mm-hmm. kiedyś podpisały na przykład umowę mm-hmm. z wierzycielem pierwotnym, czyli no, chociażby firmą telekomunikacyjną, mm-hmm. czy też bankiem. Ale w takim razie to są długi, które wcześniej nie trafiły do sądu i nie są objęte nakazem płatniczym, prawda? To bardzo różnie bywa. Każdy portfel, który kupujemy, analizujemy indywidualnie. Są na sprzedaż wystawiane portfele, zarówno te, które przeszły przez pełen proces windykacji. Czyli są i takie, i takie. Czy sądowej, czy też na wcześniejszym etapie windykacji. Zatem są i takie długi, których nikt nie próbował wcześniej kierować do sądu. Których nikt nie próbował kierować do sądu. No, wiadomo, problemem jest, że firmy, od których kupujemy wierzytelności, nie zajmują się taką działalnością, to nie jest ich kluczowa działalność, chcą zajmować się swoim biznesem, więc bardzo często zajmując sobie z głowy problem windykacji, przekazują to. Ja rozumiem. Tyle tylko, że tak myślę, droga pani, że skoro nikt nie próbował nawet wcześniej rzekomego czy prawdziwego zobowiązania kierować do sądu, to jaki mają państwo tytuł prawny do żądania uregulowania długu? Otóż wszystkie wierzytelności, które kupujemy od firm, które są naszymi klientami, kupujemy z gwarancją, że wierzytelność jest zasadna, czyli wynika na przykład z zawartej umowy z osobą fizyczną, czy też innego tytułu prawnego. No, ale wierzycie na słowo, bo czasami nie jest zasadna i są na to liczne przykłady. Nie mówię o Presco, mówię o zasadzie w ogóle windykowania w Polsce. Trudno tutaj jest mi odnosić się do innych firm windykacyjnych działających na rynku. Natomiast mogę powiedzieć, że w portfel wierzytelności, które posiadamy obecnie, to są przede wszystkim portfele wierzytelności nieprzedawnionych. Ale długi, zdarzają się, ale długi przedawnione zapewne sytuacje. Są też, prawda? Tak, natomiast chciałabym podkreślić, że takie omyłkowe sytuacje, które zdarzają się wszędzie i w każdej branży zapewne, stanowią mniej niż procent ogółu spraw, które mamy w portfelu, a jest ich w tej chwili ponad 1 100 000. Także sporo. Tych spraw jest sporo, tak, natomiast tak jak mówię, kilka tysięcy spraw, które w historii zdarzyło nam się ocenić jako faktycznie niezasadne, to jest jedynie drobny promil w całości spraw, które obsługujemy. Zastanawiamy, dlaczego kupujecie, po co kupujecie długi przedawnione, skoro są przedawnione? Działamy na styku interesów dwóch stron. Z jednej strony naszych klientów, czyli firm, od których odkupujemy zadłużenie i tym firmom przywracamy w jakiś sposób płynność finansową. Natomiast z drugiej strony staramy się dochodzić spłaty wierzytelności od osób zadłużonych na zasadach, które również dla nich będą korzystniejsze, czyli na przykład nie będą te osoby musiały przechodzić przez pełną drogę postępowania prawnego, egzekucyjnego, ponosić w związku z tym dodatkowych kosztów. Długi są drogie. Ile płaci się za przejęcie długu? To także zależy od indywidualnego portfela wierzytelności i właśnie tego, co my nazywamy jakością portfela, czyli tego, czy sprawa podlegała już wcześniejszej windykacji, czy to na zlecenie, czy też na drodze sądowej, czy komorniczej, czy nie. My średnio w ubiegłym roku płaciliśmy za portfele wierzytelności około 22% ich wartości nominalnej. Czyli to taka rynkowa chyba stała wartość, jedna circa about 1/5 wartości długu. Zastanawiam się, wracam niczym uparty do tych długów przedawnionych, bo rozumiem, że liczycie na to, że klient nie wie, że są przedawnione, prawda? Tak też to nie można powiedzieć. Tak szczerze, między nami. Absolutnie, nikt nie słucha. Absolutnie tego nie możemy powiedzieć. Natomiast z naszej praktyki, a mamy 15 lat doświadczenia we współpracy z osobami zadłużonymi, wynika, że jednak Polacy nie lubią mieć długów. I często faktycznie jest tak, że bywają sytuacje, kiedy zmuszeni są do tego, żeby tych długów nie regulować. Natomiast w momencie, kiedy ich sytuacja ulega zmianie, bądź też zaoferowane są im narzędzia, które umożliwiają im na przykład rozłożenie tego długu na raty, decydują się ten ciężar sobie zdjąć z głowy i podjąć współpracę. Proszę też pamiętać, że firmy windykacyjne mają dużo więcej czasu na to. O tak, to słuchacze dochodzić. Zauważyli. Właśnie windykatorzy Presco również wydzwaniają do ludzi po kilkanaście razy dziennie? To taka normalna praktyka? Wie pan co, myślę, że trzeba Szczerze, bo za chwilę zadzwonią słuchacze, wasi klienci i zweryfikują odpowiedź. Nasz dział operacyjny oczywiście kontaktuje się z osobami zadłużonymi, natomiast na zasadach, które wyznacza kodeks etyczny profesjonalnych firm windykacyjnych, czyli kontaktujemy się z osobami zadłużonymi w dni robocze w godzinach od 8 do 20. I jeżeli nie jest możliwy kontakt z osobami zadłużonymi w trakcie tygodnia pracy, również w soboty od 8 do 16, natomiast proszę pamiętać, że wszelkie formy jakby nękania osób zadłużonych są jakby i nieetyczne, i nieprofesjonalne, i niezgodne z prawem. A dlaczego firmy windykacyjne tak niechętnie wysyłają po prostu list z informacją o długu? Skąd się biorą te liczne telefony, to bombardowanie SMS-ami? Dlaczego nie list po prostu? Ja mogę powiedzieć... Już nie mówiąc o tym, że takie oficjalne pismo ma moc prawną, a taki telefon nie ma żadnej mocy prawnej. Znów mogę się odnieść jedynie do firmy Presco, która oczywiście pierwszą formą kontaktu, którą podejmujemy, jest kontakt listowny. Takich listów przez okres 6 miesięcy kierowanych jest do osób zadłużonych 6, czyli średnio jedno pismo w miesiącu. I jednocześnie, jeżeli takie dane do osób zadłużonych mamy, jak na przykład numer telefonu, bo wynika on z danych osobowych, które zostały nam przekazane przez klientów przy cesji wierzytelności. Mhm. Podejmujemy również jako takie wsparcie do kontaktu, kontakt telefoniczny, no bo wiadomo, że czasami w tym zabieganym naszym życiu nie zawsze mamy możliwość podjęcia korespondencji listownej. Czasami ona gdzieś tam leży na poczcie nieodebrana i nie mamy nawet świadomości tego, że dzieje się jakaś istotna sprawa. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że z firmą windykacyjną, również z firmą Presco, z całym szacunkiem pozostając, w ogóle nie musimy rozmawiać. O czym za kilkanaście minut. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Katarzyna Galant, dyrektor działu komunikacji Presco Group, firmy zajmującej się windykacją, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości. 7 trójek na początku, 22. Pani Katarzyna opisuje, otóż otrzymałam kilka miesięcy temu telefon od pewnej pani, która nie przedstawiając się zażądała ode mnie podania imienia, nazwiska, daty urodzenia. Oczywiście odmówiłam, pani postawiła mi ultimatum, data urodzenia albo adres firmy. Podziękowałam, rozłączyłam się, od tego czasu regularnie dostaję SMS-y, proszę o pilny kontakt. Dług rzeczywiście istnieje. Zapomniałam o tej opłacie, dlatego napisałam do windykatorów maila z prośbą o podanie numer konta, dokładnej kwoty długu. Od 2 miesięcy nie otrzymałam odpowiedzi. SMS-y za to przychodzą codziennie. Uważam to za nękanie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tadeuszu. Halo? Dzień dobry, kłanie się, Tadeuszu Świętochłowicz. Ja właśnie myślę o losie tych biednych tysięcy ludzi, którzy ulokowali miliony złotych w Ambergold. Pan premier oczywiście ich objechał, że nie wiedzieli, gdzie wkładali pieniądze. Przy okazji też nie wiedział, gdzie jego syn pracuje. No i jak i los tych ludzi, moim zdaniem powinni zrobić jakąś rzutkę, zatrudnić rosyjskich albo jeszcze lepszych ukraińskich negocjatorów, psychologów społecznych Wanie i Sasze i jakoś negocjować. Wróćmy do tematu. Dziękuję. Dziś pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości. Pan Tomasz napisał, dobry temat to obecnie plaga, to jest grabież w biały dzień. Kolejny przykład na to, że polskie państwo nie funkcjonuje jak trzeba. Gdzie są urzędy, gdzie są urzędnicy? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof, z Lego, z tego się kłania. Przed chwilą słuchałem pana rozmowy z panią firmy Presto i no z tą firmą miałem takie nieprzyjemności. Nękała mnie właśnie SMS-ami. Dosłownie chodziło, no może dwa tygodnie spóźniona była karta. I wie pan co, to jest normalnie paranoja, jak ta pani się wypowiada. To jest dla mnie chore po prostu. Te firmy windykacyjne co robią, a przede wszystkim druga firma, której nie znam, gdzie miałem podpisaną umowę z bankiem na zakup na przykład sprzedaży ratalnej i po pół roku faktycznie firma, która nie wywiązała się do końca z umowy, ja nie spłacałem tych rat i właśnie po pół roku firma windykacyjna się do mnie zgłosiła i natychmiast w ciągu dwóch dni musiałem spłacić swoje zadłużenie. Nie było żadnej dyskusji. Także firmy windykacyjne po prostu to jest, wie pan co, to jest normalnie, nie wiem, dla mnie to jest trudno do określenia, co one wyrabiają. Pan Robert napisał, warto przypomnieć, że każdy dług ma dwie strony. Wierzyciele też mają swoje problemy, rodziny. Państwo nie pomaga w odzyskiwaniu długów oprócz alimentów, a więc każda skuteczna metoda zgodna z prawem lub na jego granicy. No, tu ryzykownie pan napisał, daje nadzieję na odzyskanie pieniędzy. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo? Witam serdecznie, panie. Dzień dobry panu. Zadzwoniłem. Panie Łukaszu, troszkę. Mam prośbę, aby pan ściszył radio troszkę. Odnośnie tej rozmowy, którą pan przeprowadził z panią Spresko. Ja dzwonię jako praktyk, jestem prawnikiem. Bo co najmniej kilkadziesiąt, jak już nie setki spraw, które otrzymywałem od klientów, mogę panu zaświadczyć całym swoim autorytetem, że wszystkie te sprawy były sprawami przedawnionymi. Są to należności od kilku. Ale mówi pan, 3-4 tysiące złotych. Konkretnie o firmie Presko, tak? Są jeszcze inne firmy, te wszystkie sekuratyzacyjne, niestandaryzowane i tak dalej, prokury, to wystarczy w internecie poczytać. Panie Kubo, większość moich klientów są to należności przedawnione, tak jak powiedziałem, od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Procedura jest prosta, nakaz w postępowaniu upominawczym w elektronicznym sąd w Lublinie. Najładniejszy sąd w Polsce, chyba najwięcej płacone opłaty. Firmy, które skupują od, no niestety, operatorów, banków, ubezpieczalni, zwykle przedawnione zadłużenia klientów i na podstawie właśnie tego typowego, powiem wprost, zastraszania i wystąpienia z nakazem zapłaty, część ludzi nie wie, że może się odwołać, część osób nie wie w jaki sposób, a powiem panu szczerze, że opracowałem sobie 3 wzory takich sprzeciwów do sądu i korzystam z nich i mówiąc kolokwialnie, i działają. Troszeczkę pieniędzy. Warto zacząć zatem od tego, panie mecenasie, że po prostu sprawdzić, czy dany dług przypadkiem nie jest przedawniony. Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostajemy dużo zgłoszeń od konsumentów. Dużo skarg do nas wpływa na nie zawsze zgodne z prawem praktyki windykatorów. Najczęściej to jest właśnie dochodzenie roszczeń, które są przedawnione, ale także zastraszanie, wywieranie wpływu, presji psychicznej na osobę, która akurat ma jakiś dług. Takie działania oczywiście są niedozwolone. To, co może zrobić konsument, to albo dać znać do urzędu, jeżeli ma dowody na takie praktyki, bo często my wszczynamy postępowania na podstawie skarg konsumentów. To jest dla nas bardzo cenne źródło informacji, dlatego że daje podstawę do tego, abyśmy się przyjrzeli praktykom niektórych przedsiębiorców. Tych postępowań jest teraz coraz mniej. Chyba taka dobra informacja. Natomiast konsument powinien też szukać pomocy u najbliższego rzecznika konsumentów, dlatego że my jako urząd nie udzielamy porad konsumentom, więc jeżeli na przykład ktoś nie zapłacił rachunku telefonicznego i nęka go windykator, to co możemy zrobić, to wszcząć postępowanie, ale ono nie rozwiąże problemów konsumenta z danym przedsiębiorcą. Więc konsument powinien szukać pomocy u rzecznika konsumentów. Jest ich prawie 400 w każdym mieście i powiecie. Może także zgłosić sprawę na policję, jeżeli to jest nękanie czy też wywieranie presji psychicznej. Pan Dawid piszący, chyba nieco oburzone działanie w ramach prawa, a to dobre. Jak to się ma do nagminnego wymuszania przez banki czy windykatorów spłaty przedawnionych zobowiązań? Pan Bartosz na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, miałem taką kiedyś nieprzyjemność. Firma Kruk ścigała mnie za też nienależne długi. Najpierw dostawałem pisma, później zaczęły się telefony. Po którymś kolejnym telefonie powiedziałem, że nie zgadzam się na nie, zażądałem, żeby przestało do mnie dzwonić. Mhm. Pan windykator stwierdził, że on dzwoni ostatni raz, że następnym razem to on już przyjdzie do mnie z kolegami. Zaprosiłem go serdecznie, powiedziałem, żeby zabrali szczoteczki do zębów, bo będę czekał z policją, który... Tak, dokładnie. I to był ostatni kontakt. Skończyło się, pomogło. 7 trójek na początku 22. Panie Bartłomieju, dzień dobry. Powiedziałem, dobrze, proszę pana, to teraz ja włączam nagrywanie. Usłyszałem, a nie, to ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam i windykator, że tak powiem, że ta firma windykacyjna się rozłączyła. Nie wiem, czy to jest metoda, czy to jest sposób, ale niemniej jednak też jestem wielokrotnie oburzony, tym bardziej, że zależy mi na jakby dobrym załatwieniu tych spraw. Nawet jeżeli jakaś należność jest, nie wiem, przeterminowana, należy ją zapłacić, to oczywiście to trzeba zrobić, ale no też kiedy proszę o przesłanie, nie wiem, informacji, na jakiej podstawie pan uważa, że to jeszcze powinienem zapłacić. Każdym razem otrzymuję informację. Nie, nie ma takiej możliwości. Proszę wpłacić mi tyle. Tak, to będzie koniec. Także coś działa nie tak. Coś na pewno działa nie tak w tym systemie i na pewno te praktyki firm windykacyjnych nie są dobre. A jeszcze jeden słuchacz dodzwonił się do nas na koniec. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Witam. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Witam, panie Krzysztofie. Troszkę ciszej radio, proszę. Rozumiem. Mam też różne doświadczenia z firmami windykacyjnymi, natomiast taka przestroga dla potencjalnych klientów. Szanowni państwo, nie bójmy się ich. Dlaczego? Dlatego, że firma windykacyjna na wszelkie sposoby próbowała mnie zastraszyć, tak naprawdę zastraszyć. Przychodzili do domu i to ja podałem firmę windykacyjną spod Warszawy, z Piaseczna, z sądu. No i niestety firma przegrała i sprawa się skończyła. Dziękuję, kłaniam się. Pozdrawiam pana. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny niezależnego czasopisma internetowego Afery Prawa. Firmy windykacyjne mają za zadanie oszukać, powiedzmy tam, dłużników przede wszystkim i dług wyegzekwować 2 razy, a nawet 10-krotnie większy niż się należy. Na przykład teraz przerabiałem taki temat, że pani, która miała 450 zł zaległości za telefon, pojechała do Niemiec tam sobie popracować i nie zapłaciła za 1 miesiąc. Później tam była to jakiś czas, no to już firma windykacyjna jedna sprzedała, drugi 4000 policzyła za usługę, druga tak samo trzeciej i 450 zł zrobiono jej 12 tysięcy na przykład kosztów. Przeważnie kupują od firm telekomunikacyjnych różnych przedawnione roszczenia, bo wiadomo, że te roszczenia za telefon to są roszczenia okresowe, tak samo zresztą jak za prąd, gaz czy wodę. I te roszczenia maksymalnie po 3 latach, jeżeli firma po prostu nie wniosła do sądu i nie uzyskała wyroku, no to ulegają przedawnieniu, ponieważ tych ludzi jest, te firmy mają sporo, nie są w stanie dopilnować, już teraz są bardziej zorganizowane, ale 10 lat temu nie były zorganizowane tak jak teraz i dużo ludzi z różnymi opłatami zalegało. I te opłaty właśnie, nie wiem czy skupują, czy płacą, czy nie płacą, ale jak nie to groszowe rzeczy, firmy windykacyjne i później stresują ludzi, naciągają, mimo że dobrze wiedzą, że nie należy się już im nic, bo te roszczenia uległy przedawnieniu. Ponownie Katarzyna Galant, Presco Group, firma zajmująca się windykacją długów. Ponownie Szymon Krawiec, dziennikarz Tygodnika Wprost. Witam państwa. Witam. Dziś na pytanie, czy metody działań windykatorów mogą budzić wątpliwości, 92% internautów trójkowych stwierdza, że tak. 8% uważa, że nie. Pani Katarzyna Galant, na początek, nie wiem, czy słyszała pani telefon od mecenasa, który pomaga, opiekuje się waszymi klientami. Stwierdził, że większość przypadków, które zna, a zna ich sporo, dotyczy długów niestety przedawnionych. No, trudno jest mi odnieść się, ponieważ nie znam pana mecenasa. Nie wiem, ile takich przypadków przeanalizował. Mhm. Tak jak mówiłam wcześniej... A z pani wiedzy co wynika? Jaki to może być procent? No, ja mogę tylko odnosić się znów do danych, które my mamy w swoim systemie i z tego wynika, że takich spraw jest poniżej procenta. A zdarzało się Państwu, że indagowaliście kogoś, kto, jak się później okazywało, w ogóle nie miał długu? Jeżeli takie przypadki zdarzyły się w historii naszej współpracy z osobami zadłużonymi, najczęściej rozwiązywane były na etapie procedury reklamacyjnej. Jeżeli osoba zadłużona, czy osoba, z którą podejmowaliśmy kontakt, wykazywała, że nie jest osobą, z którą chcieliśmy faktycznie się skontaktować, oczywiście takie sprawy są umarzane. Ten dzwoniący windykator musi być taki groźny? Absolutnie nie jest groźny i proszę też pamiętać, że tak naprawdę działamy, czy jedziemy strasznie na tym samym wózku. Groźny często i czasami niestety agresywny. Już nie mówiąc o tym, że niegrzeczny. Mówiąc o tym, że działa bez podstawy prawnej. Również z tym wszystkim nie mogę się zgodzić. Oczywiście znów mogę mówić... A z czym pani się nie może zgodzić? Tylko i wyłącznie o swojej firmie, w której dokładamy wszelkich starań do tego, aby kontakty z osobami zadłużonymi prowadzone były z zachowaniem i przepisów prawa, i wszelkich norm kodeksów etycznych obowiązujących w naszej branży. I przede wszystkim ze zrozumieniem sytuacji osób zadłużonych. Liczne na to są przypadki, mówię o tych działaniach, które budzą wątpliwości w artykule w tygodniku Wprost. Liczne przypadki zgłaszali słuchacze także w listach. Z nami ponownie Szymon Krawiec. Co robić, gdy uznamy, że mamy do czynienia z groźbami karalnymi? Po prostu zgłaszać do prokuratury, prawda? Myślę, że tak. No, to jest najprostszy sposób, żeby jakoś pozbyć się tych telefonów i wiadomości, które przychodzą na nasze komórki z częstotliwością kilkunastu wiadomości dziennie. Poza tym można też szukać pomocy właśnie u rzeczników praw konsumentów, jak już wcześniej pani Agnieszka Majszak z UOKiK-u powiedziała. Tak, zwróciła uwagę. Można też zgłosić się do GIODO, można też zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiem, że rozmówcy, którzy opowiadali mi o swoich historiach, no często takie kroki podejmowali i tam szukali sprawiedliwości, że tak powiem. Mam takie nieśmiałe wrażenie, że administracja państwowa troszkę przymyka oko na te niecne praktyki firm windykacyjnych, albo jak sami to nazywają, dostałem taki list dzisiaj, działań na granicy prawa, bo wie, że no, skarży się dłużnik, a przecież dłużnik to też człowiek. Zgadza się. No był też taki przypadek właśnie pana Andrzeja Klimak, który opisywałem z warmińsko-mazurskiego, który cały czas dostaje telefony z pytaniem mojego daty urodzenia, bo wiadomo, że w jego miejscowości są dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku. No, oczywiście nie chodzi tutaj o tego pana, którego nękają telefonami, ale o jego sąsiada, który mieszka parę domów dalej i on kategorycznie już od lat odmawia podania właśnie daty urodzenia, no ponieważ no, nie ma takiego obowiązku, żeby spowiadać się windykatorowi z tego, kiedy ma urodziny. Boi się, że zaraz później zadadzą inne pytania, to znaczy ile lat mają jego dzieci, ile ma na koncie i tak dalej. Szukał odpowiedzi właśnie u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tam zasugerowano mu, żeby po prostu zdradził datę swoich urodzin i zazna wtedy świętego spokoju. Później poszedł do Rzecznika Praw Obywatelskich, doradził mu to samo i również pojawiła się podobna sugestia. No i teraz poddał się i skazał się na te telefony, które nękają go dalej. Katarzyna Galant, czytała pani ten artykuł w tygodniku Wprost? Niektóre firmy robią straszny PR całej branży windykacyjnej. Tak, oczywiście czytałam, no i muszę powiedzieć, że tego typu praktyki, jakie opisane są w artykule, są z mojego punktu widzenia i oburzające, a przede wszystkim niedozwolone prawnie. Czy ja muszę z firmą windykacyjną w ogóle rozmawiać? Nie ma pan oczywiście obowiązku rozmawiania z firmą windykacyjną, natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zasadnym zadłużeniem, podejmowanie kontaktu i załatwienie sprawy spłaty zadłużenia na zasadzie ugodowej, którą umożliwiamy, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osoby, która posiada dług. Tak naprawdę wiąże się z tym, że unikamy w tym momencie ponoszenia kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, dodatkowo naliczanych odsetek. Spłacamy tylko i wyłącznie należność główną i odbywa się to również na zasadach, które są dla nas korzystne i najmniej kłopotliwe.